Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Unge er ikke utilfredse med velfærdsstaten, men alligevel stemmer de, og der snakker vi 23% af dem på Liberal Alliance. Det er måske fordi, de bliver senere voksne og slæber teenage-oprøret mod mor og far med ind i stemmeboksen. Ja, sådan skrev den socialdemokratiske blogger Kasper Fogh forleden i avisen.dk. En af dem, han taler om, det er det kun 26-årige Liberal Alliance medlem af Københavns borgerrepræsentation, Alex Vanopslag, eller Vanopslag, som nogen siger, at man skal sige. De to mødes i en duel her om godt et kvarter 20 minutters tid. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi skal også uddele ugens fidusbamser. Det gør vi til sidst i denne time, når vi taler om ugens politiske begivenheder. Og vi vil som altid meget gerne høre fra jer lytter i form af forslag til fidusbamsemodtager, spørgsmål og kommentarer til, hvad der sker af løjer her i løbet af de næste 2 timer. Og det kan I skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 600 247. Vi lægger ud med et meget omdiskuteret emne i denne uge, nemlig den tredje vej, de såkaldte frie folkeskoler. Og det er et forslag, der kommer fra undervisningsminister Merete Riisager, som er med os nu. Og velkommen, Merete Riisager. Mange tak. Altså, der var altså allerede lydt en hel del meget, meget voldsomme protester alene mod, at du foreslår det her. Men inden vi går ind og tager fat omkring dem, så må du lige forklare, hvad er den tredje folkeskole? Sådan meget kort, så er det jo et eller andet med at sige, at nogle folkeskoler, der har sat et nummer på cirka 98, kan søge om og få lov til at agere lige så frit som privatskoler. Mm. Er det essensen af det? Det er tæt på. Vi har lagt ud med at sige, at de hedder selvstyrende skoler. Og det er rigtigt nok en tredje vej. Det går ud på, det er at give noget mere magt tilbage til skolen, så man kan foretage flere valg og beslutninger på den lokale skole. Og det er, kan man sige, en reaktion på, at mange skolefolk, også forældre, har appetit på også at indrette skolen mere lokalt. Sige, hvad er det for nogle børn, der er her? Og hvad er det for en skole, vi ønsker at være? Det skaber noget energi, når man kan det. Altså, vi har dygtige lærere i Danmark, dygtige skoleledere, og de vil også gerne præge deres arbejde. Så når man kan på den måde sætte sig ned sammen og sige, hvordan skal det fungere hos os? Jamen, så kan man skabe et engagement, som der kan gro en endnu bedre skole ud af. En af de ting, der har kommet frem, det er jo, altså hvis man gør det meget konkret, det er, at man så lokalt på en skole kan beslutte, at man ikke vil have så lange skoledage, som man har henne i den almindelige folkeskole, hvor der jo er væretvang mange timer hver dag, ikke? Og det er jo en måde at udhule den gamle reform på at sige, det er ikke godt nok, vi skal have nogle steder, hvor man kan få tidligere fri. Nej, altså det her udspil med de selvstyrende skoler, det har sådan set ikke noget med folkeskolereformen at gøre. Det er faktisk en meget gammel tanke. Jeg vil selvfølgelig gerne kunne sige, at det er noget, jeg selv har fundet på, men sådan er det ikke. Altså det er en tanke, der har været fremført både af borgerlige partier, men også af røde partier gennem tiden. Venstre har fremlagt den tilbage i tiden. SF har haft et lignende forslag. Jeg tror også Radikale måske har haft det historisk, og endelig har Danmarks Lærerforening og også Foreningen af Folkeskoleforældre, altså Skole og Samfund, har haft et lignende forslag. Så man må retfærdigvis sige, at det er en tanke, som har groet mange steder, ud fra et ønske om at afprøve, jamen hvad nu hvis folkeskolen var mere fri? Hvis man skulle være spindoktor for dig og regeringen i den her sag, så må man sige, det her det er en privatskolelignende frihed og forhold, men selvfølgelig til den lave takst ved det, vi taler ind over skatbilletten. Det er sådan den meget pæne udgave af det. Vil de her frie folkeskoler, kunne man kalde det, vil de få nøjagtigt de samme frie forhold, som privatskoler har i dag? Nej, det vil de ikke. Det er en skoleform, der ligger imellem privatskole og folkeskole. Det er ikke en privatskole, fordi man har ikke nogen egen betaling. Altså, det er en skattebetalt... Det tror jeg, de fleste lever med. Ja. Lige den del. Ja. Men samtidig har man heller ikke helt de samme frihedsgrader. Altså, frie privatskoler, kan du sige, har fuld frihed. De har faktisk kun to ting, de skal leve op til. De skal stå mål med fagligheden i folkeskolen, altså de skal sørge for, at fagligheden ikke styrtdykker. Og så har de det her demokratikrav, kan man sige, at man skal levere skole på et demokratisk grundlag. Og det er det. Og det er jo en fantastisk fuld frihed. De kan også selv bestemme, hvilke børn, der skal gå på skolen osv. Den her skole vil være inde i et skoledistrikt. Det vil sige, at de vil ikke på samme måde kunne vælge eleverne frit. De vil have noget pædagogisk frihed, men ikke i lige så udstrakt grad som privat. Så det er en mellemform? Det er det. Okay, men du lægger op til, at der kan blive 98. Og så siger, hvem er de 98? Hvem kan søge? Altså, fordi, hvorfor, altså, man kunne lige så godt gå og sige, hvis det her er en god idé, hvorfor er det så ikke hele folkeskolen, der bare bliver sat fri? Jamen altså, i Danmark har vi jo en, synes jeg, meget fin tradition for at prøve noget af. Og det har man gjort i mange år. Også da jeg var barn, der havde man også forsøg på skoleområdet. Og det tror jeg faktisk er med til at kvalificere vores folkeskole, at man prøver nogle ting af. Det, hvor det går galt, det er, hvis man ikke prøver noget af, før man sætter i værk. Så det kan godt være, det kan godt være en god idé at prøve noget af, som så også kan komme hele skolen til gavn. Hvis man nu finder ud af, at der er nogle frihedsgrader her, som vi kan se, har en enorm betydning for, hvordan skolens virke er, jamen så kan man jo vælge på sigt at sige, at disse dele skal være generelle. Og hvad det så er, det er jo umuligt at forudsige. Men det er vigtigt for mig at sige, at skolefolk, som sagt, og forældre skal have en større mulighed for at træffe lokale valg, end de har i dag. Det er vel kun centralister, som går, som synes, at det her det er en dårlig idé. Og de største centralister i Danmark, det som jeg lige umiddelbart kan komme på, det er Dansk Folkeparti. Men hvem er egentlig... har du hørt nogen fra hvad hedder det, fra de partierne, som bakker op om det her? Fordi når man sådan kigger ned over listen fra dem, man kunne kalde for skolens interessenter, så er de jo ret... negativ. Ikke så meget måske på forslaget, men de synes bare, det er utidigt. Kommer et år, før man skal have evalueret folkeskolereformen. Så at de ser det som et trick. Det er sådan en valgkanin, som LA's undervisningsminister hiver op af hatten. Er det det? Er det en valgkanin? Altså, nej, og man skal jo også, altså man skal huske at kigge på politik, og ikke på hvem, der fremfører det. Ikke? Jeg tror, ja, jeg er fra Liberal Alliance, men jeg fremfører noget her, som sagt har været fremlagt af rigtig mange andre, også tidligere. Jeg tror i hvert fald, man skal gøre sig selv den tjeneste og lige se på indholdet frem for budbringeren, fordi det skylder man jo borgerne. Og måske er det også noget af det, som kan være med til at give folk noget politikerlede, det her med, hvis man skyder hinandens forslag ned, ikke fordi det er dårligt, men fordi at det var hende, der sagde det, eller det var det forkerte tidspunkt, eller du ved, et eller andet. Ikke? Altså, prøv nu at kigge på indholdet og se, om I er enige i det. Det tror jeg... Men hvorfor vælger du ikke at til næste år? Er det fordi, at der er du sikkert ikke undervisningsminister mere, fordi Dansk Folkeparti har sagt, de vil ikke støtte LA-regeringen, så... Eller i regeringen. Så det vil sige, skal du ud med noget politik, så skal det være nu. Jamen, det er nu, vi er klar. Altså, og det er nu, jeg synes, altså, der er en stor, som sagt, interesse for at få nogle frihedsgrader. Så hvorfor vente, kunne man sige? Når du nu så, vi ser på for de taktiske hensyn, så man siger, det her, det skal på en eller anden måde udmønte sig i noget. Så man siger, det første, der sker, det er, at de her 98, det er nogen, der søger om det, de får lov til det, og så sidder skolebestyrelsen Altså, er det skolebestyrelsen, eller er det skolens rektor, det hedder det jo ikke, men det hedder vel en skoleinspektør, eller et eller andet. Altså, hvor vidtgående kan de bestemme? Mm. Hvem er det, bestyrelsen, rektor, eller hvem er det? Jamen, det er jo skolens ledelse samlet set, der skal bestemme. Fuldstændig ligesom andre institutioner, som er, kan man sige, selvstyrende, som har deres eget virke. Så det er en konstruktion, som jo allerede er kendt fra mange andre områder. Men det handler om her, er jo som sagt, at vi har nok haft en periode, hvor skolerne er blevet meget styret, og det reagerer forældrene jo også på. Vi kan se Aarhus som det bedste eksempel lige nu, hvor hvad skal man sige, den socialdemokratiske ledelse har fremlagt en ny reform eller struktur, som regerende har, eller som forældrene har reageret meget voldsomt imod, ikke? Altså, hvor du ikke længere kan vælge din lokale skole, og skolerne skulle blive meget, meget store, og altså, ledelsen kom langt væk, og alt det her. Så der er også en grænse for, hvor hårdt man kan styre skolerne. Og derfor er det her en mulighed for at afprøve, hvad sker der, hvis vi går den anden vej? Hvis vi siger, nu skal vi have mindre styring på. Men jeg synes, du skal svare på, om er det her en politisk faneflugt fra folkeskolereformen? Nej, det mener jeg ikke, det er. Det her, det er en idé, som vokser uafhængigt af folkeskolereformen. Den ville da være god, uanset om vi havde en folkeskolereform eller ej. Men altså, det er der bare ikke nogen, der... Hvis du for eksempel sådan en herre, hvad hedder det, ham der er formand for skolelederforeningen, han hedder Claus Hjortdal, han mener jo, at det er, er usmageligt, det du har gang i. Det er det sølepolitik. Det er, du skal afvente folkeskolereformen. Den skal evalueres i 2020, det er om halvandet år og sådan noget. At det er utidigt. Altså, har han overhovedet ingen pointe? Nej, det synes jeg ikke, han har. Fordi man skal også huske, skolelederne har jo mulighed for at sige ja og nej til det her. Altså, det vil jo kun være de skoler, hvor der er en skoleleder, og nogle forældre, som synes, det her er en god idé. Der er ikke nogen, der skal tvinges til noget her. Så det vil kun være i de tilfælde, hvor man lokalt beslutter, vi vil gerne det her, og man også får grønt lys fra kommunen. Så det skal jo være noget, der kommer nedefra. Så hvis ikke der er nogen skoleledere, der ønsker at tage det her ansvar på sig, jamen så kommer der slet ikke nogen af de her selvstyrende skoler. Men min erfaring er bare, hver gang jeg giver, kan man sige, noget frihed tilbage, så er der nogen, der griber det. Og det er faktisk, fordi vi har en fantastisk civilsamfund i Danmark og dygtige skoler. Har du fået nogle henvendelser for det, på den allerede nu? De kommer ikke direkte. Det er ikke alle, der skriver direkte til mig på Messenger. Så nej, der kan godt gå lidt tid, inden de når op til mig. Okay, men altså, jeg synes også, at vi retfærdigvis må sige, at du har jo i hvert fald fået opbakning fra et sted, hvor jeg var lige ved at få morgenkaffen gal i halsen, da jeg hørte en glad Anders Bondo. Ej, det kan blive overraske. Jo, lidt. Altså, fordi han går jo direkte ud, og han har jo et ærne i, han hader den folkeskolereform og vil gerne have frihed, ikke? Mm. Og det er jo, altså, du får så opbakning derfra, du kan da ikke være helt afvisende op for, at det enorme opgør, der har været omkring den folkeskolereform, som mange er modstandere af, hvilket du selv var, at det kan da ikke være, at du rører ved noget, hvor det selvfølgelig vil være med til at puste til ilden til den debat, som slet ikke er færdig. Og den, altså, der er jo ikke mange, der egentlig er særlig lykkelige for den skolereform. Altså, debatten om skolen blev aldrig færdig, heldigvis. Det er jo en af de vigtigste samfundsinstitutioner, vi har i Danmark. Og sådan skal det være. Vi skal altid debattere. Skolen må aldrig lægge låg på debatten om skolen. Det, der bare er vigtigt for mig, det er, at vi tager udgangspunkt i eleverne og i forældrene, i lærerne, dem, der er der til hverdag ude i skolen. Nå, men er det ikke rigtigt, når nogen siger, nu har vi fået den her meget, meget omfattende reform, og lad os nu prøve at få det til at fungere, fordi det er virkelig, virkelig ikke nemt. Og så skal der ikke være en, der kommer og leverer sådan en, vi kan bare snyde os udenom, vi kan godt få lov til at bestemme selv. Ja, men jeg tror ikke, man skal bore sig ned i det der politiske slagsmål, fordi nogle gange så bliver politik så mærkeligt, ikke? Altså, det handler om positionering, og det handler om ømme tæer og sådan noget. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo om den hverdag, der er for folk derude, og for den til at fungere. Okay, men hvis vi tager den princip, den præmis, du siger, det handler om forslag og hverdag osv. Hvad er udsigterne til at få det her forslag vedtaget i den næste folketingssamling, inden der skal være folketingsvalg, for det skal der jo. Ja, men det må vi jo se. Det afhænger af partierne. Jeg tror faktisk, at der er mange partier, der har fokus på nærhed. Altså Socialdemokratiet har lige fremlagt et udspil om nærhed, men der er skolen ikke nævnt med et ord. Og det er bare sådan, når jeg kommer ud i de små landsbyer ude i Danmark, så er skolen jo, det er jo, hvad skal man sige, kulturcentrummet mange steder. Og de steder, hvor kommunerne for eksempel er for hurtige til at få lukket den lokale folkeskole, så springer der en friskole frem af jorden. Så det, at der er nærhed omkring skolens virke, det er der altså mange mennesker, som er optaget af. Merete Riisager, tak fordi, at du tog dig noget af din kostbare tid til at komme ind og diskutere det her emne. Og held og lykke, og held og lykke med forslaget. Tak for det. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, og så går vi klar til dagens duel. Og den står imellem den socialdemokratiske blogger og politisk chef i Centrum Venstre Tænketanken, Sevilla. Han hedder Kasper Fogh. Og så skal vi også byde velkommen til dagens anden duellant. Og det er dig, Alex van Opslark. Du er 26 år og medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Liberal Alliance. Kasper Fogh, det er jo dejligt at se dig igen. Når du skriver noget provokerende, så er vi der. Og det har du selvfølgelig gjort i avisen.dk. Det er derfor, vi sidder og er forsamlet her i dag. Og i, ikke se kirketiden, det er jo torsdag. På din blog på avisen.dk, der skrev du tidligere på ugen under overskriften LA er teenage-oprøret for den generation, der bliver meget sent voksen. De unge er ikke utilfredse med velfærdsstaten, men alligevel stemmer de på Liberal Alliance. Det er måske, fordi de bliver senere voksne. Det er lige før, man siger kønsmodende. Det er lige før, det er det. Og slæber teenageoprøret mod mor og far med ind i stemmeboksen. Hvad mener du egentlig med det? Ja, selvfølgelig det, jeg siger. At det med kønsmodenhed, vi kan se på Rungsted Gymnasium, men det er ikke det, der er problemet med den generation. Nej, nu skal du høre. Sidste år, der kom altinget med sådan en meningsmåling, der viste, at 23% at vælgerne mellem 18 og 24 år vil stemme på Liberal Alliance. Og så, jeg arbejder jo i sådan en lyserød tænketang, og vi er jo meget... Som hedder Severa. Og jeg har jo sådan en stor kærlighedsforhold til den socialdemokratiske velfærdsstat, så det løb jo også jo koldt ned ad ryggen, hvis det var sådan, at der var en hel generation af unge mennesker, der simpelthen afviste den samfundsmodel. Så jeg designede sammen med nogle af mine kolleger et sæt meningsmålinger, som der målte på de unges forhold til sundhedsvæsen, til skoler, altså uddannelsessystemet samlet, overførselsindkomster, er de for generøse, er det for let at få. Og da vi så får de her meningsmålinger tilbage, så sidder vi og kigger på et resultat, der siger, at de unge mennesker faktisk har en bedre oplevelse af velfærdsstaten end de ældre. Ja. Og så hænger det jo ikke sammen ind i hovedet på mig. Nej, det er jo måske, fordi dit hoved er for socialdemokratisk. Der kan være mange elementer i det, at det, man er født med, det tager man for givet, og der kan være alt muligt i det. Men det vil sige, at den umiddelbare konklusion er, at det ikke er en politisk frustration med velfærdsstaten, og det kunne man jo godt tro, de ville have, ikke? Fordi det er de unge, der skal senere på pension, og de har fået mindre dagpenge, og der er mange af velfærdsstatens ydelser, som er blevet snævret til i bunden for de yngre. Men på en eller anden måde, så sætter det sig ikke i oplevelsen af velfærdssamfundet. Og så lavede jeg sådan lidt en tværlæsning af, hvad er det så, de unge debattører taler om? Og så finder man jo ud af, at det er alt muligt andet end skat og velfærdssamfund og omfordeling. Hvad er det så? Det er jo det, som jeg kalder identitetspolitik for de unge. Ikke? Det er retten til at ryge smøger, og det skal de voksne ikke fortælle os om. Det er frihed. Og have sex med hvem man vil, eller sex med hvem man vil. Ja, man skal ikke. Må man ikke det, når man er socialdemokrat? jo, men vi har bare gjort det så længe, så for os er det ikke nyt. Og så man kan sige, og det som er sjovt, ikke, der er sådan et oprør mod sådan noget, der hedder kvindfo og økologi, er sådan bedrevidende folk, der går og presser, det må du ikke, det er sådan en tvungen værdioverførsel for en bedrevidende gruppe af mennesker. Og så fremstår det jo pludselig som om, at retten til at være kvinde eller mand seksuelt på den måde, man selv vil, at man selv vil bestemme, om man vil tage stoffer, og man selv vil bestemme, om man vil fyre den af og arbejde sig helt ud og skabe sig et navn som ung, og de skal sgu ikke bestemme, om jeg må ryge og ikke må ryge. Sådan nogle lidt mærkelige sager, men de tegner jo faktisk et billede af, at det var præcis de ting, jeg var optaget af, da jeg var 15 og 16. Kasper Fogh, det er jo det første teenageoprør, man tager med sine forældre. I skal ikke bestemme, hvornår jeg kommer hjem fra byen. Nej. Kasper Fogh, nu skal vi have et generationsskift ved Alex van Opslark. Nu må du have lov at svare. I simpelthen umodende i LA. Det er sådan, det er sådan der. Jeg tror mere, det er udtryk for Kaspers egen fordom og hans identitetspolitiske projekt. Men altså, jeg synes, det er et sjovt indlæg, og jeg grinede, da jeg så det. Det er jo sådan en hissig omgang polemik og stærk retorik, og det afholder jeg ikke mig selv fra altid. Men jeg synes, det er noget, der primært egner sig på Toga kl. 2 om natten, og ikke i et voksen indlæg. Jeg skal bare lige sige til vores lyttere i Frederikshavn, Toga, det er sådan et politisk brunt værtshus, hvor man kan sidde og snakke om politik. Hvor man netop kan sidde og komme med nogle halvubegavede udsagn, fordi det synes jeg et eller andet sted, der er, jeg vil gerne forklare hvorfor, fordi du, Kasper, har fuldstændig ret i, at ja, blandt de unge liberale er der et oprør imod, hvad skal man sige, en omklamrende stat, der bestemmer for meget, og man gør oprør imod, at man ikke må sidde med sine kammerater en lørdag aften og ryge en joint, og der er rygeforbud det ene sted, og så der er nogen på venstrefløjen, der vil bestemme, hvor meget du spiser, om du tager cyklen, osv., osv., osv. Det er rigtigt, det er der et oprør imod, altså, og en kamp for individets ret til selv at definere sit liv. Og der er det jo så, at kæden hopper af, for så siger du, Kasper, at nå, men det er jo ligesom teenagerne, der går oprør mod deres forældre, og så er det det samme. Altså, det svarer til at påstå, og jeg påstår det ikke, for jeg synes, det er en useriøs sammenligning, men det svarer til at påstå, at folk, der stemmer på Socialdemokratiet, ja, det er folk, der aldrig har vokset ud af mor og fars barm, at de vil bare forsøges og beskyttes hele livet og have sådan en kølingsstat, og det må jo fordi de er nogle forvoksede pattebørn. Altså, man kan jo ikke... Det er det borgerlige, man har påstået hele mit liv. Jeg tror, Bertel Horner har skrevet 5 bøger, der siger det der. Jeg synes, det er en useriøs måde at debattere på. Altså, de to ting hænger ikke sammen, og så er det jo, man bevidst misforstår, hvad det er. Unge liberale mennesker går op i, og det synes jeg egentlig i bund og grund er ærgerligt, og det er jo lidt noget pjat, og jeg tror også godt, du ved, at selvfølgelig hænger tingene ikke sammen på den måde, ligesom det ikke hænger sammen på den måde, at ens forhold, eller et eller andet, at man ikke er vokset ud af sin forældres favn, det gør så, at man stemmer på venstrefløjen. Altså, jeg tror, vi skal hæve debatniveauet en lille smule. Kan det ikke passe? Altså, det er meget sjovt, det er et langt angreb på det, jeg siger. Nu forklar mig, hvorfor det, jeg siger forkert. Hvorfor er det forkert? Kan du ikke forklare mig, hvorfor er det, fordi jeg siger forkert? Du siger, det er umodet, og du siger, at det er useriøst og sådan noget. Hvorfor er det? Men det hænger jo ikke sammen. Altså, det hænger da præ meget. Der er faktisk snarere et oprør imod, at det netop er politikerne, der agerer mor og far, og at mor og far ikke er mor og far. Du siger altså, præcis det samme, jeg siger. Du siger præcis det samme ting. Jo, at politikerne agerer mor og far. En af gangen. Og derfor gør vi oprør mod dem. Jeg tror, vi må sige, at lige nu er ikke det samme som. Men det er jo ikke det samme som, at fordi at du er imod dine forældre eller gør oprør mod dem, at så stemmer du på LA. Altså der hopper kæden jo fuldstændig af. Altså så er det bliver en stråmand, og det er noget, der er sjovt at sige på toga kl. 2 om natten. Og det er lige så useriøst som at påstå, at du stemmer på centrum venstre, hvis det er, at du vil have, at mor og far skal beskytte dig gennem hele livet, og de skal forsørge dig, og de skal fortælle dig, hvad der er godt og skidt. Og altså det er jo ikke sådan, jeg tror tværtimod, altså når unge de stemmer på blandt andet Liberale Alliance, men også på Alternativet og Enhedslisten, så er det egentlig fordi, de stemmer på de visionære partier, der tror på individet i et eller andet omfang, som tror på nogle forandringer. Jeg vil godt lige have lov til at spørge om ting. Den præmis, som jeg hører Kasper Fogh komme frem med, det er, jamen når unge stemmer på Liberale Alliance, så stemmer de på partiet af alle mulige andre årsager end et egentlig opgør med velfærdsstaten, som ellers er Liberale Alliances pointe. Jeg synes måske ikke, man kan se det så meget i nutidens politik, hvis de sidder i regeringen, men det er sådan en anden snak, men i hvert fald i retorik og i agitation, så er det et opgør med velfærdsstaten. Der er noget Kaspers pointe at sige, jamen det oprør, de har, det er mod alt andet end velfærdsstaten. Men hvad er de svar til det? Han tolker det jo et eller andet sted på et tyndt grundlag, fordi de tal, som... Lad mig lige i de tal, som vi skal lige holde en af gangen. Og de tal viser, at der er en signifikant, men en marginal større del af de unge, som mener, at kvaliteten af velfærden er bedre i sundhedsvæsenet, er bedre hos de ældre i ældreplejen, og er bedre i daginstitutionerne. På uddannelsessystemet er det egentlig ikke opgjort aldersmæssigt i den publikation, som CVR har. Og det kan man jo bruge til at tolke mange ting. Altså, der er stadig 40%, der er skeptiske. Og der er 23%, der stemmer LA, så det er jo ikke sådan, man kan sige, fordi der kun er 40%, der er skeptiske, at så er hele, alle dem, der stemmer LA, de knuselsker velfærdsstaten. Man kunne også vende tallene om og så sige, nå, jamen de unge, de har endnu ikke oplevet middelmodigheden i velfærdsstaten, fordi de ikke har børn i daginstitution, fordi de ikke har deres forældre i ældrepleje, fordi de ikke har oplevet at være syge nu og blive en del af sundhedsvæsenet, og derfor har de en positiv opfattelse, og når de bliver ældre, så indser de så, at velfærdsstaten ikke er et stort mirakel. Sådan kunne man også tolke tallene. Så altså, han tager nogle tal, og så tolker han på dem, så det passer ind i hans narrativ, men det er stadig useriøst. Og det er Kasper Fogh, der står her nu og får ordet. Jamen altså, man kan sige, at det, jeg siger, har to elementer, ikke? Der er noget tal, og hvis det der med uddannelsesvæsen ikke er der på alder, så er det bare fordi, jeg har glemt at få det med i offentliggørelsen. Fordi der er ikke noget, der tyder på, og vi har jo overførselsindkomster med, ikke? Altså, synes yngre danskere, at dagpenge og kontanthjælp, er det for let at få det? Eller de er faktisk mere skeptiske end dem, der er i din generation. Ja. Der er der flere, der er skeptiske. Ja, det er rigtigt. Så peger tallene jo heller ikke entydigt på, at de unge omfavner velfærdsstaten. Tværtimod på overførselsindkomster. De har en mere positiv opfattelse af dem end ældre generationer. Ikke på overførselsindkomster. der mener jeg faktisk, at de unge, de er mere lige så negative som de ældste generationer, hvorimod dem, der er positive, det er din generation, så at sige, uden at skulle... Det, jeg gør mig skyldig i, det er, at jeg blander sådan noget empiri med noget tekstanalyse, ikke? Jeg sidder og kigger hen over, hvad er det, de her sådan, liberale blogger har emner. Og det er jo nogle andre ting, og det er jo det, der er sjovt. Jeg synes for eksempel, det der forlænget og inderlige opgør med noget, så han er så ligegyldigt som kvindefod, det er sgu da mærkeligt, ikke? Altså, hvorfor kan man bruge det så mange... Det giver resultater. Ja, det må man sige. Jeg snakker med nogle af mine unge folk. Jeg har sådan nogle unge folk ansat, ikke? Og så sad jeg og kiggede på... Du har du ikke været formand for Liberale Alliances Ungdom? Jo, det kan jeg ikke løbe på. Og så tog jeg bare sådan nogle overskrifter for ting, som Liberale Alliances Ungdom også har kastet sig ud i, alt muligt andet. Tillad kannibalisme? Tillad sex med lig? Altså, de der ting der, det var et stort oprør internt mod den formand, der sagde det. Handel med organer? Søskende-sex? Tillad søskende-sex? Er Enhedslisten ikke med på den? Flerkoneri? Ja, og så selvfølgelig liberalisering af våbenlovgivningen, så alle folk kan få en pistol, hvis de vil have det. Så når jeg nu siger, at der er et decideret pubertært element i den her sådan, frihedstram blandt de unge mennesker, kan du så forstå, hvad jeg siger? Fuldstændig. Jeg er enig i, at 70% af de eksempler, du nævner, de er pubertære. Det skete ikke i min formandstid. Det er trods alt kun min egen formandstid, jeg kan stå på mål for. Jeg tog et opgør med den der konfirmandliberalisme, som er med den der såkaldte konfirmandliberalisme, så den vil jeg ikke stå på mål for. Men det er da rigtigt, at unge liberale, unge borgerlige, tager et opgør med den identitetspolitik, der er på venstrefløjen. Det er korrekt. Det er ikke lige det, eksemplerne er på, men det er det, du skriver om i dit indlæg. Og det er da bydende nødvendigt, fordi hvis vi giver efter for den identitetspolitiske bevægelse, der er, så er det, vi smider på mødingen, det er det liberale demokrati, det er det, man fokuserer på individet frem for ens køn, ens etnicitet, ens seksualitet. Og det er det, der sker på den identitetspolitiske venstrefløj. Det er derfor, man vender sig imod feministiske bevægelser og lignende. Og det står jeg gladeligt ved, og vi skriver også rigtig meget og taler rigtig meget om økonomi, men det kan være, at medierne ikke synes, det er så interessant som de lidt mere farverige artikler, du har fundet, som jeg indrømmer, det er da noget barnligt noget. Ikke lige den der med organsal, den synes jeg egentlig er fin, og det er der også mange voksne mennesker, der mener, at det er en måde, hvorpå man kan komme organmangel til livs. Okay, jeg synes, det er sådan noget, jeg synes er... Jeg vil sige, at retten til at sælge sine organer er en frihedsrettighed. Jeg ikke kan se, hvad din I har kæmpet for. Måske vi skulle tilbage til det, der var hovedtemaet. Ja, det er hovedtemaet. Det deciderede pubertære element i den opbakning, der er blandt unge vælgere til Liberal Alliance i dag. Det er jo ikke sikkert, at de 23% af de unge, der stemmer på Liberal Alliance, stemmer på partiet, fordi de vil have skydevåben, eller andre af de her pubertære. Det er jo ikke, de stemmer for trods alt på voksenpartiet. Mm. Og der er også, altså 23%, det kunne jo også være, der var kommet nogle generationer, som ikke bare var sådan fuldstændig politisk egoistiske, som man skal være. Når man siger, jeg vil gerne stemme for velfærdsstaten, fordi jeg skal selv bruge noget højere ydelse. Er det ikke sådan lidt ortodox? Altså, det kom fra herfra. Kasper Fogh Hansen fra Cevea. Altså, vi har jo lytter, der er jo det er John Vandahl fra Møgeltønder, som skriver, kære Kort og Steno, vil I holde op med udtrykket det socialdemokratiske velfærdssamfund? Det er det danske velfærdssamfund, skabte alle partier gennem 100 år, støttet af næsten alle, inklusive de berømte brede skuldre. Man kan så sige, jeg vil så stadig hævde, at Liberal Alliance er jo så nok et parti, som i hvert fald i udgangspunktet, vil have et opgør med velfærdssamfund, hvem der nu end vil stå på mål og tage ansvar for det. Er det ikke engang piveri, at du ikke engang kan acceptere, at der er måske 23 unge mennesker, som tænker anderledes omkring velfærdsstaten, måske ikke vil have den afskaffet, men måske have den, klippet til. Jeg tror ikke, de vil have den afskaffet. Nej, men måske trimmet i det mindste. Altså skal vi alle sammen abonnere på den der ortodoxe socialdemokratiske plus minus 5-10% tankegang, som du mener er det eneste saliggørende? Altså, ja, det vil være fornuftigt. Det vil være fornuftigt. Ja, men det er jo lige præcis derfor, at Liberal Alliance har fået en høj opbakning blandt de unge. Det er jo fordi, vi har haft 15-20 år i Danmark, hvor samtlige partier, inklusive de borgerlige, var enige om, at velfærdsstaten var fejlfri, og vi skulle bare have flere offentlige udgifter, og så ville alt blive godt, og at staten i øvrigt var den bedste til at diktere, hvordan borgerne skulle leve deres liv. Og så kom der for en gang skyld et parti, som egentlig, altså hvis man ser på LA's politik, så er det jo ikke et opgør med velfærdsstaten. Altså så er det jo egentlig bare at skære lidt ned på nogle skatter og effektivisere en smule, så vi minder mere om Sverige. Jeg ville ønske, det var i højere grad et opgør med velfærdsstaten. Men det er det jo ikke. Men der kom et parti for første gang i 20 år, der sagde, vi tror, vi kan gøre tingene lidt anderledes. Vi tror på, vi kan give lidt mere plads til individet. Vi kan godt skære lidt ned for de vanvittige høje skatter. Vi kan godt drive tingene lidt smartere, og det tilsiger al sund fornuft, at det kan vi også. Der er en lytter, der hedder Jeppe Hertz fra Østerbro, og han skriver, jeg er ung og ville stemme på LA, hvis der var valg i morgen. Velfærdsstaten er en fin ideologi, men er nu i højere grad blevet til et politisk redskab til at vælge maksimere i middelklassen, end at sikre lige muligheder for alle. Vi har fået en interessestat i stedet for en velfærdsstat. Et klasseeksempel på dette var overenskomstforhandlingerne i foråret, som var bakket bredt op af venstrefløjen, på trods af, at det øgede uligheden, og noget, man i alle tilfælde må være uforbeholden modstander af. Værsgo, Kasper Fogh. Der er jo unge mennesker, der stemmer på LA, og som tænker anderledes end den lidt primitive måde, du udlægger det på. Ja, ja, det er da det. Altså, det er jo problemet med generaliseringer, det er, at der ryger nogen med i kurven, som ikke hører hjemme. Ikke? Men vi er stadigvæk nødt til at kunne diskutere for eksempel generationsstrømninger, og så acceptere, at det ikke rammer tulutten derude på Østerbro. Vi har jo faktisk et fortilfælde, ikke? Jeg synes, vi havde en jobbybevægelse i 80'erne, hvor der også var sådan en entusiasme omkring det borgerlige Danmark. Venstre var sådan en liberal oprørsparti. Mens Klaus Riskær var ung. Klaus Riskær som den entusiastiske liberale løb. Han er socialdemokrat nu. Er han det? Ja. Altså, vi studievært på 24-7, der ja. Er finansieret. Jeg synes nogle gange, at Socialdemokratiet er blevet lidt for rummeligt. Det gælder blevet mindre. Så det, ja. Det kan man selvfølgelig sige, det er værd, det hænger sammen sådan. Men der tror jeg, at... og der må man sige, at der havde man jo så for eksempel... Der havde man så et ungdomsoprør omkring konservativ ungdom, hvor nogen, Lars Seier Christensen, var sådan... form for dengang også konservativ liberal indpisker. Oh. Og den der generation, det borgerlige oprør, jobbyoprøret, ikke? De der børn, der gik med slips. De 30 år siden, det der, du snakker om. Men de faldt jo også til patten. De er gode socialdemokrater, og vores gamle kammerat Søren Pind, ikke, som er nationalkonservativ med bredt slips. Og, han har aldrig været nationalkonservativ. Ja, det er han, der vil splede. Jeg tror, jeg kender ham bedre, end du gør. Ja, men det var jo det der ungdomsoprør. Nej, nu skal du også lade mig tælle færdigt. Det var der det borgerlige ungdomsoprør fra 80'erne sluttede. En generation, som der er overvejende fuldstændigt bag og engageret i velfærdsstaten. Og der var min forudsigelse, at når den der generation af sådan et halvstarige unge varylere der, når de ligesom er blevet færdige med at være sur over, at de ikke må ryge alle steder, og har fået på børn i daginstitutionen, så skal de nok blive gode socialdemokrater. Ja, og det, altså, jeg synes, at det er så forfærdeligt arrogant. Det er lige så arrogant, som at sige, at alle de der, det, altså det største en ungdom stemmer stadig på den yderste venstrefløj i dag. Ikke? Det er svært til at sige, at når de bliver voksne og betaler skat, så skal de nok falde til fornøjelse. Jeg synes, det er et utroligt arrogant standpunkt. Jeg har selv en 2-årig søn, der går i daginstitution. Det har måske bare næret min skepsis over for velfærdsstaten i øvrigt. Men det sjove er jo, det er fuldstændig korrekt, at den der generation, der var i 80'erne, også i 90'erne med Uffe Ellemann og Anders Fogh, at de faldt til patten i gåsøjen. I hvert fald alle dem, der endte i politik, alle dem, der endte uden for politik, Lars Seier osv., har jo stadig de samme ideologiske holdninger. Dem, der endte i Venstre og i regeringsmagten med Fogh og Pind-generationen, jamen, de forfaldt jo for netop det, som en lytter skrev ind, at man vælger maksimeret, og hvis man skulle blive ved magten, så skulle man omfavne velfærdsstaten. Men spørger du med en mørk aften på Toga og på, så tror jeg, at stadig de mener det samme, som de gjorde førhen, men de kan bare ikke blive genvalgt på det. Og Alex Van Opslag, og hvis man spørger Anders Samuelsen og dine partifæller i regeringen, så vil de jo næsten sige det samme. Ja, der er i hvert fald ikke noget, man kan se i regeringens finanslovsopslag og forslag, der tyder på, at de har et andet synspunkt end Venstre og de konservative. Så de har også faldet til patten, omfavnet velfærdsstaten. Det er ikke. Altså, der er jo forskel på, altså, hvem er det, der kører store annoncer for tiden om, at vi har brugt masser af milliarder på såkaldt velfærd, altså at gøre velfærden dyre. Og hvem siger ingenting? Og hvem er ude i interviews her under Joachim B. Olsen at sige, det er ikke noget at være stolt af, kære venner. Nå. Det er stadig gæld af, men du har da fuldstændig ret i, at den parlamentariske situation gør, at man mister noget kant og noget profil i regeringen, og det er en udfordring for partiet. Det var en udfordring, men det var ikke en udfordring at have dig her. Det var en fornøjelse. Tusind tak, Alex van Opslark, som er medlem af Københavns Borgerorganisation for Liberale Alliance. Ja. Og ikke mindst dig, Kasper Fogh Hansen, som er... du er i politisk chef i Tænketanken, ja. Sevilla. Det var en fornøjelse at have dig endnu en gang. Og I kan jo mødes på Toga klokken 2 i aften og fortsætte debatten. Det er jeg blevet for gammel til. Det er allerede. Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu skal vi jo have fundet ugens fidusbamse, Torben Steno. Ja, det har vi jo altså resten af denne her time til at finde ud af. Men det er også, skal jeg sige, at det er noget, som I lytter meget, meget gerne og må deltage i. Og det er der heldigvis også nogle af jer, der allerede har gjort. Jeg vil godt starte med at læse op her. Hej Cordua og Steno, fidusbamsen til Søren Espersen, fordi han ligner en dressed-up tyrkisk bonde på de nye tegnede Dansk Folkeparti-plakater. Og det er meningen, venlig hilsen, Helga, som næste gang skriver, hvor hun kommer fra. Jeg vil sige, jeg hører til dem, der synes, at det er genialt, det Dansk Folkeparti har fundet på med de der plakater, som hænger rundt omkring, i hvert fald i København, sikkert også med andre steder. Med de der tegnede figurer, det er sådan noget, virker sådan noget nordkoreansk kitsch fra 50'erne. Jeg synes, der er noget morsomhed i det. Der er sådan et glimt i øjet, som jeg synes... og så taler folk om de der annoncer, og bare at folk gør det og deler det på Facebook, gør, at det er genialt fundet på af Dansk Folkepartis kommunikationsafdeling. Så tillykke med det. Så er der også en Alexander fra Silkeborg. Han er stud sok. Han skriver fidusbomsen. Giver det ikke mening at give fidusbomsen til Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige? Lars var den eneste i Aarhus borgerrepræsentation, der gik imod Bundsgaards valgfestbudget. Ældre historie, men den er godt nok blevet relevant igen. Det er et godt bud. Det er faktisk et godt bud, fordi det er meget sjældent, at Nye Borgerlige bliver, hvad skal man sige, får opmærksomhed for noget andet end at overgå alt og alle i, hvordan man kan genere en muslim. Men her er der jo faktisk en pointe med, at... Han vil jo ikke være alene som Liberal Alliance-mand, okay. Så skifter han til Nye Borgerlige. Men altså, Lars Boje Mathiesen, altså den skandale, som udspiller sig i Aarhus Kommune nu, hvor man jo simpelthen har lagt budget på forventet efterbevilling, som ikke kom, og den her meget... Ellers højprofilerede borgmester deroppe, der står og har nogle meget, meget mærkelige søgeforklaringer på det her halløj. Det er da far... Jeg synes, at denne vagthund fra Lars Boje Mathiesen, som var valgt for Liberal Alliance, men som nu tilhører Nye Borgerlige, det er faktisk ikke noget dårligt bud. Der er også nogen, der mener, at John Faxe Jensen skal have fidusbamsen for at samle et amatørhold, som viste vejen og gjorde sådan en smule stolt i går. Det har ikke noget med politik at gøre, men vi har meget sympati for John Faxe og amatørfodboldholdet i går. Men altså, der er også... Der er rigtig mange, der faktisk har en... der skriver her, giv fidusbamsen til Hernings borgmester for ikke at give diskutere håndtryk. Det er jo, han hedder jo så Lars Garup og venstremand. En anstændig borgerlig tak for programmerne, Henrik Vejre fra Gentofte. Ja, og det, vi kan jo godt afsløre, at det, der handler om at kigge på de her borgmestre, som ikke er så begejstrede for håndtryksceremoniernes vej ind i lovgivningen, det er også noget, vi har haft en del kig på. Fordi der er jo mange i det kommunale, der simpelthen har sagt fra, og det er sådan set meget bredt. Altså det er mange socialdemokrater, mange venstre borgmester og også et par konservative borgmester, både Benedikte Kjær i Helsingør, og Michael Sieler i Tostrup, altså, og når man tænker på, hvor få borgmester så konservative har, så går de altså imod det her Støjberg-forslag. Og jeg synes faktisk, at en af dem, der har formuleret sig sjovest, det er veteranen Ole Bjørstorp, socialdemokratisk borgmester i Ishøj. Fordi han har simpelthen ikke tænkt sig at følge lovforslaget, hvis det bliver vedtaget, og så skal han udtaler... Der er flere, der har spurgt mig, hvad hvis du bliver sendt i fængsel for det? Og så svarer han, jamen, så gør jeg det. Det synes jeg er ret cool. Og Kalle Christensen, Bert fra Dansk Folkeparti, han er jo flippet helt ud og sagt, at det, så må politiet jo stå der og sørge for, at der skal lovgivningen bliver fuldt til punkt og prikke. Og altså... Jeg synes jo, det Bjørn Stolz, han siger, hvis de vil komme her, jeg er i 70'erne, jeg har ledet den her kommune siden Røde Kongens tid. Kom og tag mig så. Det, jeg gider ikke stille op til det der. Det bliver en fest. Ja, men altså... Det kunne være, at han så måske skulle have følgeskab af Venstreborgmesteren Eik Dahl Bistrup ude i Dragør. Han siger, at han vil heller ikke være med til det her. Han siger, at jeg mener ikke, man kan tvinge folk hverken til at give hånd eller stå på hovedet. Og altså, det er en klar trend, synes jeg, i det kommunale landskab, at der er ikke nogen, der gider det der symbolske pjat. Og vi kan lige læse de andre, der har sådan, vendt tommelfinger ned. Det er Sten Christiansen, Albertslund, socialdemokrat. Det er Carsten Søndergaard, venstremand for Idal. Det er Carsten Lengerik, venstremand for Allerød. Det er Iboy Lauritsen, venstremand for Ikast Brande. Birgittes Hansen fra Frederikshavn. Jeg håber med hele mit hjerte, de kommer ud med et nej. Det her er så latterligt, at skrive til himlen. Jeg kan ikke sige det mere præcist. Holger Skov Rasmussen, socialdemokrat for Lolland. Han vil ikke være smagsdommer. Og Michael Siler, konservativ for Høje Tostrup. John Bræder, som er fra Guldborgsund-listen og borgmester dernede. Løsgænger. Så fik vi nævnt rigtig mange af de der udmærkede mennesker. Jeg kunne godt have lyst til at give fidusbamsen til et par stykker af dem. Men det er bare, vi kan jo ikke lave fidusbamserne på den måde, at vi sådan lige smider 5-6 stykker ud. Jeg vil sige, at de her borgmestre, der synes jeg altså, Ole Bjørstorff fra Ishøj, han tager prisen han med, mest cool. At den mest cool mand, der er klar til at gå i fængsel for at nægte at udføre det her ritual. Yeah. Og så synes jeg også, det der er enormt interessant med den der håndtryksdebat, det er, at Mette Frederiksen, som jo gerne vil være statsminister, hun kommer med sådan endnu en gang fesentaktisk udmelding på det der, sådan efter at have tænkt så meget længe om, at hun har virkelig overvejet sagen grundigt. Og så igen som den meget, meget, meget samvittighedsfulde tropsfører, der ligesom kigger ud over landskabet og siger, ej, det tror jeg ikke, I vil være med til i denne omgang. Det er meget taktisk igen. Alting er meget taktisk, når det handler om Mette Frederiksen. Det er sådan, altså, har hun nogen dybere overbevisninger? Skal alting bare være sådan noget taktisk? Og det er ikke fordi, jeg sådan siger, om nu sidder du og taler oppositionens mest sandsynlige statsministerkandidat, og det siger jeg selvfølgelig, fordi der er flere, ned. Fordi du er sådan en venstremand, der holder af Lars Løkke og sådan noget. Men altså, jeg må sige, de andre er jo næsten lige så slemme, eller lige så gode. Altså, det er også taktik. Og sådan er det fra nu af, frem til valget. Og så tror jeg, at man igen vil erfare, at der er en masse vælgere, som stemmer på nogle af de partier, der er sådan rimelig klare spyttet. Enhedslisten, Alternativet, måske Liberal Alliance, Dansk Folkeparti. fordi alting er sådan noget kalkuleret taktisk, i stedet for at man siger, hvad man mener, og kommer med sådan en rimelig klar bud på ens politik. Mette Frederiksen her, hun kommer alt for sent ud i den her, og så er det jo sådan, at hun jo ikke engang er imod, det er sådan bare lige her nu, så vil hun ikke lovgive, hvad der sker senere. Lad os se, hvor hun ender i den debat. Og der kan man så se, at du er meget uenig med Torben Jensen i Aarhus, for han skriver fidusbamsen til Mette Frederiksen for at nægte at lovgive om håndtryk. Et meget sjældent lyspunkt bør honoreres, når det endelig kommer. Ja, men... Torben Jensen, jeg tror, du er socialdemokrat, eller i hvert fald har sympatier derovre, og jeg tror, at du må glædes helt alene med det synspunkt, fordi jeg synes, altså, det der med de håndtryk, det kunne meget, meget hurtigt være blevet afgjort. Også af Mette Frederiksen at sige, nej, det vil vi ikke. Så er der Iben Hjort, som fra Skødstrup, som skriver, bamsen til Merete Riisager for at tage livtag med folkeskolen. Det er hendes bud. Det synes jeg så heller ikke, man kan, fordi Merete Riisager stod jo faktisk lige her og sagde, hun ville bare lave nogle forbedringer. Det var ikke for at tage livtag med folkeskolen. Så det synes jeg egentlig ikke er det, der er øverst på dagsordenen. Men altså, du har jo også nogle bud, eller et bud, ikke? Ja, jamen jeg har jo, og nu vil jeg jo sikkert chokere mange af lytterne. Jeg har faktisk tænkt på, om vi skulle nominere landets flygtninge- og integrationsminister, hun hedder Inger Støjberg. Alle kender hende, alle har en mening om hende. Hun er fra Venstre. Og det er jo fordi, at regeringen, eller hun har det forslag på beding, som handler om, at man vil omfortolke statsløse konvention. Det er sådan en konvention, der er underskrevet, hvor man skal beskytte de statsløse, fordi der ellers er der ikke nogen andre, der gør det. De har jo ikke nogen stat til ligesom, at give dem de her rettigheder. Men der er jo det her med, at hvis nu, at politiets efterretningstjeneste, de ligesom har en vurdering af, at der er nogle mennesker, de har ikke været for en domstol, det er meget vigtigt at understrege, men at de er til fare for landets sikkerhed. Ja, så skal man, selvom de er det, selvom politiets efterretningstjeneste har den vurdering, at de er til fare for landets sikkerhed, så er det i den måde, vi har fortolket statsløse konvention sådan, at vi kan ikke nægte dem dansk statsborgerskab, hvis de i øvrigt opfylder de betingelser, der er. Det synes jeg er tosset. Skal det så være en politisk vurdering i, at man kan sådan sortere, de skal ikke have statsborgerskab på grund af, at de, vi mener, de er til fare for statens sikkerhed? Nej, hvis der er nogle embedsmænd med indsigt, kendskab, som har den her vurdering af, at de er til fare for landets sikkerhed, så skal de naturligvis ikke have de rettigheder. Det er da vildt fornuftigt. Og det har man jo så ved at gå ind af fordøren, ved at sige, man har arbejdet med de her ting. Det er sådan noget, vi ved jo alle sammen, jura, det er jo ikke sådan noget, man kan klare på en formiddag. Det tager lang tid at have jurister til at gå i gamle bøger og det ene og det andet og tredje. Og så, men nu er man altså nået frem til en ny fortolkning af statsløsekonvention, som gør, at man sådan, så siger, vi fortolker tingene sådan, at fremover så kan de her mennesker, som politiets efterretningstjeneste vurderer, kan være til landets sikkerhed, de skal ikke have statsborgerskab. Det synes jeg er indlysende fornuftigt. Det kan jeg sådan set godt bakke op om. Jeg ved ikke, om der er en bamse i det, men altså nu har vi snakket meget om de her ting, som handler om lovgivning for nogle, altså selvfølgelig skal der være lovgivning for perifere tilfælde, men det er jo ikke noget, der sådan bredt er noget, der kommer til at fylde ret meget. Men i går, der var offentlig innovationsudviklingsminister, er det ikke det, det hedder? Sophie Løhde. Sophie Løhde, ja. Ja, hun var ude at optræde i går. Ja, der har jo været, jeg tror, det var i tirsdags, der var pressemøde. Var det ikke i går? Det var i tirsdags. Der har hun måske også været i går. Men der var i hvert fald pressemøde i tirsdags, hvor hele, kan man sige, regeringstoppen var til stede. Det var et meget underligt pressemøde. Men det handlede jo om, at Sophie Løhde, som jo har brugt meget tid på at give de offentlige ansatte mere løn. Der var meget spektakel frem og tilbage, og der var konflikt og det ene og andet. Så har hun jo så også skulle i gang med den her afbyråkratiseringsreform. Og jeg ved nu, at du er så gammel, Torben, så du kan sikkert huske, at man tilbage i tiden allerede i Slytters tid indvarslede de her store opgør med papirnusseriet og byråkratiet. Ja. Og det er jo altså en folkesag. Der er jo ikke, jeg tror ikke, en levende sjæl i Danmark, der har nær stor kærlighed til byråkrati. Der er jo virkelig noget at gnave i, når man tænker på, at det er jo ikke så længe siden, at alle reglerne for arbejdsløshedsforsikring, arbejdsløs og arbejdsmarkedslovgivning, det blev udstillet som kunstværk, da det nu var nået op på, at, og nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men det var i hvert fald et pænt stykke over 25.000 sider. Og når man har 25.000 sider vejledninger og regler, så burde det jo kunne lade sig gøre at få noget af det væk. Men det er ikke nogen, der rigtig er kommet i gang med det. Sagen er jo ofte, at så går sådan en regering i gang, og nu skal vi simpelthen have luget reglerne. Så sker der det, at man kommer et stykke af vejen, og så i mellemtiden så har et flertal i Folketinget, fordi der har opstået alle mulige sager, vi kender dem fra sundhedsvæsenet, og så kræver man mere kontrol og mere styr på tingene, og det vil sige, at mere papirnusseri, mere flere kontrolskemaer. Dansk Folkeparti er jo en af de værste til at kræve kontrol. Socialdemokratiet, i hvert fald når de er i opposition, er også rigtig slemme. Jeg er helt sikker på, når Venstre er i opposition, så er de lige så slemme at kræve kontrol og styr på tingene. Og hver gang man har de der sager, så skal embedsmænd i gang med at lave nye regler. Og sådan er møllen. Og det er der jo rigtig mange mennesker, som synes, jamen der skal styr på tingene, og vi kan ikke bare lade det hele flyde. Men prisen er jo mere demokrati, flere regler. Og der vil bare sige, jeg ønsker Sophie Løhde alt muligt held og lykke. Jeg håber virkelig, hun får fjernet alle de regler, og det vil være skønt, hvis hun kan fremtrylle 4 milliarder, så vi kan bruge på alle mulige andre ting. Det synes jeg bare er helt super. Men jeg er en smule skeptisk, og det er stort set alle folk, der har en lille smule viden om det her også. Men altså, held og lykke. Trist, men det er jo... Så jeg håber virkelig, at det lykkes for hende, så vi må virkelig stå bakke op om det projekt. Det ligger altså til min høje alder måske bare sådan at resonere og sige, jamen altså 25.000 siders lovgivning, og bare, der er jo ikke noget at gøre ved det. Det er nødvendigt alle sammen. der kan ikke gøres noget ved det. Men lad os lige snakke om noget andet også, fordi ja. Det var der jo, altså, når man bevæger sig rundt i fædrelandet her, som virkelig er en stor debat for tiden, så er det jo det der, som jeg vil kalde slobodanisme på den måde, at Venstre med stærk hjælp fra Kristian Thulesen Dahl har været i stand til at få hisset befolknings- eller landsdelene op imod hinanden. Sådan så er vi nu i meget tit skal konfronteres med, at nu kunne hjælpe mig også, altså at vi, der bor her i København, vi er nok ikke en slags rigtige danskere, bare fordi en femtedel af de mennesker, der bor her i København, ikke er født i Danmark, og at Kristian Thulesen Dahl også begynder at synes, at København bliver mindre og mindre dansk. Mm. Og jeg tænker mig, i alverden, hvordan skal den se ud, hvis den var mere dansk? Altså, er Thyregod, er den mere dansk end København? Jeg ved simpelthen ikke, altså, jeg synes, det er nogle meget, meget mærkelige, luftige ting, yeah. Det går ud på. Det er også specielt henset til Martin Henriksen og Pia Kærsgaard og Peter Skorp. Alle er valgt i København. Altså, det der trist, at de synes, at det område, de repræsenterer, ikke er dansk. Det synes jeg, jeg ved for eksempel, at da, uden sammenligning i øvrigt, det er bare sådan foregik, at da man valgte at lægge partidagene i Nürnberg, Nürnberg i 30'erne... Åh, hvor skal du nu hen? Jamen, det var sådan et uniformeret folkemøde med 500.000 deltagere, ikke? Og der valgte man Nürnberg, fordi man havde regnet ud af, at det var det mest tyske sted, der fandtes. Mm. Så synes jeg, det kunne... Altså, og det... Det er jo ikke alt, hvad der foregik i 30'erne, man slet ikke må lade sig inspirere. Men jeg synes, det kunne være interessant at vurdere, hvor er det danskeste sted i Danmark? Og der mener du, det er Thyregod? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved intet. Jeg talte med et ægte par fra Vejle, som kender Thyregod ret godt. De synes ikke, der var noget særligt med det. Jeg er ret sikker på, at det er et sted i Jylland. Hvorfor ikke Fyn? Jeg tror, det er Jylland. Altså, det er stadig det gule Danmark, hvor Dansk Folkeparti står men godt. Jeg synes, vi kunne måske udskrive en seerkonkurrence her. En lytterkonkurrence. Altså, over de næste par uger her, så kom et godt bud, hvor er det mest danske sted i Danmark? Det er der, hvor der Danmark. Er færrest indvandrere. Det vil sige, det må ikke være en af de store byer, for der er også mange indvandrere i de store byer i Jylland, kan du huske på. Så det må være et sted, landsby, ude på, hvor man siger, de fleste er sådan... etniske danskere, og hvor der ikke bor indvandrere og sådan noget. Nu spørger du mig jo, så nu kommer jeg jo det med... Du synes? Jeg har sådan en anelse. Altså, vi ved jo, der hvor dem, der har mest imod indvandrere, det er der, hvor der er færrest indvandrere. Det er dem, der er mest skeptiske over for indvandring. Jamen, er det at være dansk og være... På den måde, altså hvad jamen, det, har, jamen, det er jo det der multikulti, han går imod, op imod. Han synes, at København er blevet sådan noget multikulti, og det spiller jo ind i den der dagsorden, som Dansk Folkeparti jo har, som er, at det her land med 5,6 millioner mennesker, det skal splittes, og der skal føres en kamp imod hovedstaden, og der skal fratages ressourcer. Dansk Folkeparti vil jo flytte 6.000 yderligere statslige arbejdspladser væk fra hovedstaden her. Det er jo det. Nu når alle mere eller mindre har købt Dansk Folkepartis udlændingepolitik, så skal de have noget for sig selv, og det nye, der er for dem selv, det er kampen, hadet mod København, krigen mod København. Det er det, der er Dansk Folkepartis nye kort i dansk politik. Man kan sige, at det, som Dansk Folkeparti er ret ligeglad med, og der holder jeg med dem, det er, at når der bliver foreslået for eksempel noget så vanvittigt som, at man skulle bruge op mod 1,5 milliard kroner på at få Formel 1 til København med den begrundelse, at så vil København komme på verdenskortet, så synes jeg, det er en meget dårlig idé. Og der tror jeg, at Dansk Folkeparti støtter mig og siger, at det er fuldstændig ligegyldigt, om København kommer på verdenskortet for at køre Formel 1. Og det er meget sjovt, at den, der er mest begejstret for at få Formel 1 til København, det er Lars Seier Christensen, som jo ellers er liberal. Altså, jeg synes, at det offentlige skal gå med ind og finansiere bestræbelserne på at få denne meget, meget vigtige kulturbegivenhed til København, hvor jeg vil sige, Lars Seier Christensen ville formentlig ikke synes, at det var en offentlig opgave, for eksempel at få New York City Ballet til at hoppe rundt i gaderne i en hel uge eller sådan noget, hvis det var det, og det kostede 1,5 milliarder kroner. Det er mærkeligt, hvordan ens egne interesser altid skal finansieres af det offentlige, ikke? Ja, det er jo set før, at når det er noget, man ikke selv har brug for, så synes man, det er at kaste penge ud. Men når noget, man selv synes er sjovt, så synes man endelig, at statskassen og den offentlige kasse, de skal åbne på visegab. Det har man jo set før. Lars Seier er jo sådan set en ret begavet mand, og jeg troede simpelthen ikke, han var på det der niveau med... Han kan jo betale Danmark... selv, han er jo milliarder. Ja, men altså bruge det der argument med, at Danmark kommer på landkortet. Hvis det endelig er det, så synes jeg, Lars Seier, han skulle arbejde på at få Formel 1 til Aarhus. Så vil Aarhus, de elsker at komme på landkortet. Ja. Lige meget hvilket landkort Odense. Det er, om det så kun er et over Østjylland. Det er ligesom Odense, de var også altid på landkortet. Det er altid noget med H.C. Andersen. Ja. Og så Formel 1 til Thyregod er også en mulighed. Ikke? Der er der i hvert fald god plads, og der skal ikke laves så meget om. Ja. Nå, Torben Steno, vi har jo haft det for... Hvem skal have fidusbamsen? Vi har kun et minut her. Jamen, jeg mener altså simpelthen, det må være Bjørstorp. Ole Bjørstorp ude i... Ole, ja. Altså manden, der har... Du har jo siddet... Altså, i Ishøj Kommune. I Ishøj lige så længe, som Morten Olsen var landstræner eller sådan noget. Det er en utrolig udholdenhedspræstation. Ja. Og så synes vi jo, at politikerne skal lade være med at lave lovgivning om håndtryk. Men det er ikke det samme som, at vi synes, at det er udmærket og fornuftige ting at give håndtryk, og det er latterligt, at der er en masse islamister, eller meget religiøse muslimer, som synes, at det skal man nægte. Det her er Danmark, vi giver håndtryk. Men altså lovgivning, nej. Fidusbamsen går til Ishøj, og vi lover at komme med kage, hvis du kommer i fængsel for at nægte og udføre det, hvis det bliver vedtaget. I næste time skal vi snakke om lottosamfundet, en ny tidsalder, vi åbenbart er kommet ind i, og så skal vi snakke med Martin om Chemnitz, og lige nu er der nyheder.